الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ سُرِ حَمِّم مُؤْمِنْ كِي اللَّهَ حَوَالَ ذِكْرْ كِي دَرَجُ لِمُؤْمِنْ فرعونیانو دا قوم نا چی صرف دو تنو ایمان راوڑے یو رجل مومن او بل فرعون خزوا حضرت آسیہ رجل مومن بیان او تقریر د فرعون په دربار کې چې باوی کې د دعوت او تبلیغ طریقه خي چې داسې موقع کې چې وی کې د دشمن د طرف نه ظلم او زیاتی او ډیره سخته خطرې او دا قتل دمکی ورکولی شی لکه فرعون چې مخکې وی ضروری قتل موسی ما پریده موسی علی السلام وجنم دا رجل مؤمن په دی و جراوته چې فرعون دا قتل خبر او کړ موسی علی السلام په حق کې نو مؤمن او مسلمان بندا پدا سی وقت کے صبر نشی کولے نرجول میں من صبر نکلے شو میدان تراؤو تو او بیانے اوکو ذکر دقا وقت ضرورتو مخ کے ضرورت نو راغلے او دیتا افضل جہاد ویلش چې حدیث کې راغلیو افضل الجہاد کلمۃ حق حق عند سلطان جائر افضل جہاد په دنیا کې حق خبره کول دی داسې یو ظالم او متکبر بادشاہ تا دا داوی جهاد د توري او د نيزين افضل له نظر رجل مؤمن جهاد ولیکن دو په خاص وخت کې دا بیان کړی موسی عليه السلام مرګرتي کړی دا او یو رجل مؤمن د دې امته حدیث کې راغلی او صحابه کرامونه تپوس کېدو عمرو ابن العاص رضی الله عنه دا سه نورنا چې ډیر سخت واه او ډیر سخت نبی اسلام د دې مشرکانو طرف نقل راغلی و ناریوي چې هغه وختو نبی علیہ السلام بیت اللہ تراغے او دا مشرکان ناس توم دغا بحثی کو چرا دا محمد زمونگا پا آلیحو پسی شوی دی دیر بد ردی کی او دیر بیزتی کی دا موتر کمی پوری برداشت کو دا خبری کول دیکی نبی علیہ السلام را اغیت نچا پیرشو او خاص کر یو پکیو عقبہ بن ابی معید چاگا بیا نبی علیہ السلام یو وقت کی امر کلیو چھ دے دغا سے قتل کے د جنگ پا میدان کنا بلکہ ایسی نیولیو حکم کلو چې دی قتل کې نو هغه قتل کو عقبہ ابن ابي معيط دا موږ سره یو چې یو ځل په نبی علیہ السلام باندې دوخ لره چولیو تیرار نبی علیہ السلام ته وی چانت الذی تصب آلهتنا هغه ته چې زمون آلهه او پسې لګیای معاف کئی اینا دی سنشی کولی دی پلاس کے خیر و شر نشتا دی دا خبری تو کئی نبی علیہ السلامی انا زاک آو زا غیم ناغو سادر واچو دا نبی علیہ السلام مریتا او ریخ کڑیر سخ ناغی پوج باندی خپی کې دو چې داغې نه د موت یا روان دی کې حضرت ابوبکر پسې چا منډ کړه او ته وی چې ادرک صاحبکا راشد امرګری خبر دی واخله چې ته سورا سينه وې وجلې ګورې ټول راځي مشوي ابوبکر را ډېر په غوسه کې او نه پوي د پزان یو بیو او بیو غورځو بل بیو غورځو او دا به وی چې تقتلون رجلا ان یقول ربی الله اخر ګناه څه دی دا څه سره قتلوي چې هغه تاسو په جرم نشه ثابتول بغیر د دینه چې هغه وی چې رب زما الله بس اغت نخلاص کو نبی علیہ السلام وی دا وقت پی دیر سخ راگلو نو حضرت ابو بکر صدیق اغا بندو چی اغا پار وقت کی دی ایمان اظہار کلو دی نمخ کی مخ کیوں چی کلی ایمان راولو پا نبی علیہ السلام نو بس اغا سر بگر دیدو او اعلان بے کاؤ او رجل مومن کیوں دزن سوکنو خبر قرآن کریم وی وقال رجل مؤمن من آل فرعون اوی او سلی نارینا چیمان راوڑے او دید فرعونیانو دا قومنا بلکی امام سدی و مقاتل ذکر کری دی چکان ابن عم فرعون دا د فرعون د خپل ترزیو زکه خواغه غږ نه کاوه تا کنه کدا د قوم د بنی اسرائیل نه وي نه وي او پرې هدم روغ دو خبر وتا او غوغت بیان کوي دا جدا چې دا د خپل قوم نه و یکتم ایمانه پټي ساتل او ایمان خپل ځان سره ولي ایمان پټوال څه دي یو دي ته وی ایمان پټول چې الله نه پټ کې نو حکم فر دي چې الله ته مقرار نه کې ځان لچر تد شپې تیار کې کلمه نشوي له چې لا اله الا الله آمنت بالله سبحان الله والحمد لله نا خو مسلمان نه یي چې الله ته هم خپل ایمان نخکار کوي کنه هم بندیانو ته ایمان نخکار کول دا څه لازم نه ده پټوالې ته نه غوړه ده زګاری نه ریا جوړیږي منافقان ورالو او پیغمبر ته مخامخ وی آمنا قالت الاعراب آمنا رابل او پیغمبر ته مونږ ایمان راوړې الله رب العزت وی چې لم تؤمنو ولیکن قولوا اسلمنا دی ایمان دعوه مکوه زکر ایمان نزو خباره ما ایمان در زل شیده استازو بزل کی تصدیق نشتا ها پا جب اقرار کوه نو دیتا اسلام وی نو اسلام ناو وای ها بندیانو تا پا یو وقت کی بزروری دخپل اسلام اظهار کئن از ضروری هغه وخت کې چې جنگو جدالي د مؤمنانو او کافرانو جګړې جهادي د چا مال ته او د چا جان ته امن نه وي هغه وخت کې مؤمن له پکارې چې هغه اقرار وکړي اظهار وکړي چې وینه په امن شي مال یې په امن شي اولاد یې په امن شي هغه وخت کې اقرار بیا ضروری دی کنه ځکه د خلقو په نس باندې خو هغه مسلمان او مؤمنی چې هغه په جبه باندې اقرار کوي کنه او سره مناسب عبادت فرایض واجبات کوي د دې په جبه باندې داغو مال او جان ته امني نو که دغه وختي نو بیا به خامخا اقرار کوي اجه دغه وخت نه نو خلقو ته څه ضرورت ته او یا داسې وخت راشي چغې کې د حق اعلان پکاري د حق امداد پکاري حق پرستو سره او درې دل پکاري هغه وخت کې بیا ته اعلان کړي او میدان تبرازي مزکدل تیکتم ایمانه وي چې دې صلیخ په ایمان د خلقو نه پټ ساتل او چاته پته نه وا چې مسلمان دې اسو ضرورتوم نو چې خلکو ته ویلې وي ابل کدام دی چې قران ویلي چې لن تتقو منهم تقان کبدا سی وخت کې خپل ایمان پټ ساتي چې یریږي چې نقصان برا کی قتل بوشي سبوشي دغتا صحیح تقیه وي په اسلام کې ناشته ده کنه او چې کله واخراشي مقراشي نو بیا به اظهار کړي نو رجل مؤمن ته داسې وخت نو میلاو شوی چې هغه کې د خپل ایمان اظهار وکي او کله چې وخت وته میلاو شو چې موسی علی السلام ته د قتل دم کی ور کړه خدا وختو راغې میدان ته بیان شروع کو ا بیان ډیر په انصاف سره ډیر په عدل سره بیان شروع زکه چې هغه ته په ګوته نه نسی بلکې اکثر خبره په ځان راړي همدا دی یو صحیح مبلغ انداز دی چې هغه په زړه کې اخلاصي او خلکو سره خیرخواهی او همدردی چې دې دې کوپر نخلاص دی صحیح خبر اومن نو او سلی چې مؤمن و او د آل فرعون پټه ساتلو ایمان خپل محفوظ یې ساتلو ایمان خپل اتقتلونا رجلا ان يقول ربي الله آیا تاسو قتل و داسی او سلی چې دا نور سو گناہ نشتا اچیا سر ایسا زیادتی ندیکلی سو ظلم ندیکلی چا تے بد ردی و کنزل ندیکلی و بس دا اعلان کی چی ربی اللہ زما رب اللہ زما رب انسان ندی ملک ندی انبیاء ندی بزرگان ندی بوتان ندی بلکہ صرف اللہ دی. ردی مطلب پدی سکتا سے کلام کی تاکہ موجودہ و مقامی و خلق و پاقی دو باندے چیزا غید رب کو پتہ نہ لگی سوک دے مردے کا جو اندے دے انسان دے کا جن دے بس جو بچا باندے اعتماد پیدا شو نہ دا آغا ربی دا انبیاء اعلانم دقو چی ربی اللہ زما رب پا اللہ دے زما حاجت روا اللہ دے زما کارساز اللہ دے تو بخپلو ٹولو ضرورتنو کے بلچا تنیم محتاج بغیر دا اللہ نا دے ذکرو کچھ اخر سجرو میں کڑے دے او آئے کنو دی موسیٰ علیہ السلام تاسو تاسو دا سے بدی ردی کلی چی تاسو ای قتل ہوئے دے خود قتل لائق ندی یوا خبر ایڈی را قوی دا خبر ایڈی را سی دا اقل او نقل ایمانی چی ربی اللہ اسمانو نازمکی پدی گوا دی دویم وقد جاءكم بالبينات من ربكم او دا موسی علیہ السلام په دې خپل دعوه کې رښتینی دی ځکه چې دعوه کوي او دلیل وسره پیش کوي به دلیل خبره نه کوي کنه نو کومه خبره چې پاغي باندې دلیل پیش کړی شي نو هغه ټول قومونه په نس باندې درسته خبره ای اغه تاسو غلط نشی ویلې بینات معجزات تاسو مراد دی یقینا راغله تاسو ته په ډیرو معجزو سره درپ تاسو نه او دغه سي په دلیلونو د وحدانیت سره هغه ورې دلیو کنه چې موسی علی السلام باندې لګیاو چې فرعون ته نه تاسو کو چه فمر ربکم آیا موسیٰ تاسو رب سوک دے قال ربنا الذي اعطا كل شيء خلقه ثم هدا موسیٰ علیہ السلام رب زمونگا غزات تے چرشی لے خپل بدن ور کڑے دے ابی اوتا دا دنیا دا زندگی لار خود لی دا طریقے خود لی دا فهمی ولا ور کڑے دے دلیل پیش کئی تو حاکم دا سراغلیو شعر حاکم ویلیو لکا فرعون کل دا تا پوست کلیو چی موسیٰ علیہ السلام ورطاوی چی دا نعمت چی ما باندیز بادی انا عبت بنی اسرائیل ټول زما قوم د غلامان کړی دي ناغه وخت کوم فرعون دا تپوس کړو کنه قال فرعون او ما رب العالمین څوک دې چې تاسو یې نو مخله رب العالمین څنګه وزن تر رب العالمین ویل کنه قال رب السماوات والارض وما بينهما اسمانونو تاو گورا زمکی تاو گورا امینس کیو گورا دا ټول زما دا رب دی دا دلیلو ندی تا وحدانیت دا اللہ کنی نوچه کم دے بیان کونو دلیلی پیش کول رجل مومن زکا ہوئی چه بی دلیل خبر خونکی کنا دے بال لائق دا سزاو که خبر بی دلیل کڑے وی وقد جاءكم بالبينات من ربكم او یقینا راغلی تاسو ته پډیرو معجزو سره درفستا سنا. دریم خبر او تکي چې ګوره د دت قتل کستا او سفیدا دلک کتا سوړو دې قتل کینو سفیدا دا ولي کده ز خبره دروغي نو چې په چا دروغ جوړ کړی دي اوبه له سزا ورکړي پتا سوې خونه دي جوړ کړی کنه او چې په چا دروغ جوړ کړی نو اوبه له سزا ورکړي تاسو اخلاص یې او کدی رښتیا وي خبره کې دروغ نه وي بلکې انتهائی رښتې نه وي نو رجل مؤمن وی چې ځان غوړو کوي ځان فکر وکړي بیا هو بوج په تاسو باندې راځي چې تاسو د دې رښتیاو نه انکار کوئ وایې کو کاذبن فعليه کذبو ګوره ترتیب داسې ذکر کوي ښا چه بزد کی رانشی ولی که صادقاً مخکی کئی نو حقیبوی چه اگو رکنو دیم رستہ کئی کنو دیم ارگرتیا کئی کنو نو کاذباً یہ مخکی کنو دیکی اس جرم نشتا دے تا دا مبلغ دا تبلیغ یو خاص انداز دے چه مخاطبین او سامعین حضرات بزد کی رانشی او جهل کې رانشي جهل کې چرایشي هغه طبيعه کله هدايت کی کوي چرې دا موسی عليه السلام دروغجن فعليه كذبو په زبان دي باز خپلو دروغو بوج او بل واقعي شي دا مطلب دی دې کې ډېر لوی تعلیم دی کچریوی دے پا دے خپلا دعوی کئی چیز پیغمبریم دے دروغ جنوی رشتین پیغمبر نئیم لکه دنیا کئی چیز سمرا دروغ جن پیغمبران رالا فعلیه کذبو نخلاسی گی نها بچکی گی بناها امریکی تلل شی خم با بچ نشی فعلیه کذبو دا دروغ با پاغی اوزل ور پریوزی خوا دیو جنو فسرین وی چچا دو دعوت دو نبوت دعوت کرده دا پا دروغا چه نبی علیہ السلام ویلیو چه سلاسونا کذابونا دجالونا زما پا امت کی با دیرشتن پورا کیگی تر قیامت پوری چه غیبا دعوت پیغمبر ایکی او دروغ جن بی نو دیده کی داغی انجام ذکر کو اشارتاً انجام چکار سو کی په دنیا کې بولا اللہ سزا ورکی ولی چې خلق خبر شی چې دروغ جنو کنا ذکر پتٹا ہے کی مار شو دروغ جنو کنا ذکر دا سی دا رسوائی موت و تا اللہ راوستا ولی کدا سزا ولور نکی او د موت په وخت کې الله رسوان کی نو کې دې چې ډېر خلق چې هغه وی چې او رښتیا او پیغمبر وکنه او خلقو نه مانو دا سزا الله ورکی ولخا فعليه کذبو هغه به خپل دروغ نه خلاصي ګرځي چی و ان یک صادقا او کجری دا موسی علی السلام رښتینی په خپل بیان کې رشتنی پخپل دعوی د نبوت کې یصبکم بعض الذی یعدکم الله رب العزت ویخا او برسی تاستان بعض اغا عذاب و چیری تاسو داغینا بعض الذی ویلی دی چاویلی چیز بعضو نمرات کل معنا دا ټول نموائی دا دنیا سر لگی او دنیا کې الله دا ټول جرم سزا نور کئی اخو با آخرت کی ور کئی دا دلتا چه ملاوشی چاہتا کنا او رسی وطا دا دا بعض اللذی یعیدکم دا بعضی آگئی چه اللہ وعدکلی دی سرم او یرولیم چکہ دا موسیٰ علیہ السلام خلاف اومکو نو انجام با ام خراب شی عاقبت با ام خراب شی ٹولی سزاگانی خو اللہ قیامت کی ور کئی نزکا بعضو پخپل مانا سر دی ابرسی تاستا بعضی عذاب یعیدوکم چدا موسیٰ علیہ السلام تاسو یری یا تاثر وعدہ کئی ویلی ہوا تکنا توہا کی امراغلی ہو قصص کی امراغلی ہو چننا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب و تولا مونتا دی خبری وحی شوید دا اللہ طرفنا دا زن نوائیو چی عذاب با پچا رازی علی من کذب و تولا چی چا دا حق تکذیبو کو او مخیط نوارو باقی با عذاب رازی کنا بعض اللذی اعدکم دا دنیای عذاب بی ان اللہ لا یهدی من هو مصرف کذاب بے شکا چی اللہ توفیق نور کئی اگا چاہتا چی دا حد ناولی دن کے دے اور دیر دروغ جن عجیب سڑے رجل مومن خا تالا دا فرعونیانو نا دے ذہن چی دا اللہ کلاو کی چاکن نابیادہ سے خبری کئی پدی جملہ کے یو طرف تا اشارہ دا فرعون تا انپوئی گی پدی بان ابل طرف تا اشارہ دا موسیٰ علیہ السلام حال تا فرعونیان ہوئی چی دا موسیٰ علیہ السلام یاد کو او حقیقت دا چنا دے فرعون یاد کرے چې مصرف سوک دے مشرکو فرعون او کذاب سوک دے دروغجن فرعون وګی خیر ګوره بیان تا کله کله ټینګ نشي نراو دانګي پکې هو وګی وته خیر هغه څه ته چا خبره تا وکی خو دم خدای یقیني خبره چې دا د قوم نون نو داغه دا خیال چې دا رجل مؤمن وای چې قدیم موسی علی السلام دروغجن خبره کړي په لې دروغ جوړ کړي نو دې مصرف دې د حد نه اوریدون کړي او دې دروغجن دې هغه دا خیال وکړو نو ځکه دا تاسو نه وی ښا چې دې هو پکې زمونږه برهوم کوي زمونږه طرفداري پکې هم کوي اوس دې پويږي نه چې رجل مؤمن مطلب د مصرف نه فرعون دې د کذاب نه فرعون دې هو ته دا خیال لې چې دا خبره موسی عليه السلام تکړې ده چې بهشکه الله توفیق نور کوي او چاته چې د حد نه اوریدون کې او ډیر دروغجن ډیر د انصاف خبره وکړه چې ګور دې کې ستاسو قتل تساجت ته تاسو اخلاص یې په آرام کینه تاسو دومره وکې چې خبره واوره بس چې دې خبره کین واوره بیا انتظار کوې کده دروغ ویلی نو دغه سزا ته انتظار کوې او که تاسو دروغ ویلی نو بیا ځان ته انتظار کوې ولې دروغجن خو نه خلاصي کنه یا قوم اے زما قوما معلومی چې فرعونی دې کنه ها ځکه فرعونیانو ته ویا قومي خو دغه قوم دې کنه ها اسمره په شفقت سره وته وی چې اصل کې قومي و اے زما قوما زدر باندې خپکیګما او دمر در باندې خپکیګما چې ما د ګرامر خیالوم اون ساتلې او ما ویلې وی چې اے میرا قوم نو که سو کوی چې قوم خو مؤنث دی نو زه به هم چې نه زما قوم مؤنث نه دی زما قوم مذکر دی دمر در باندې خپکیګما خو لیکن تاسو نه پوهیږئ چې څوک در سره حق کوي تاسو غیر خواهی کوي تاسو یې نه منئ اے قوم زما ستاسو د پاره بادشاہی دا نن ورځې ظاهرین فی الارض غالب یې پزمکه په مصر کې فی الارض معنا مصر صرف ټول ازمکه خنو ده فرعون مصر وته یادې چنن استاد مصر کې بادشاہی دا او خبروم چلیږي ایسو کو استادو جواب نشي کولې ظاهرین فی الارض ظاهرین سمانا ګوردا ز ظهر نه دی او ظهر ملاته ویل شي نو ملات چې مضبوطه ای کنا نو غالیبی کنا ظاهرین فی الارض غالب زې زکا چې ملاوم مضبوطه ده موګېم په مټه ده څوک د سویل نشي کنا خو لیکن یوازې دنیا خونه ده دنیا خو لیکن روزی دي د آخرت په مقابله کې هیڅ شي نه ده فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا څوک به مونږ بچ کی د الله د عذاب نه کچری راشي ټیک ده چې خیر خیریتی خو وخت به تیریږي خو کچری موسی علیه السلام الله را لېږلې او داغه پیغام یې راوړی او تاسو ته دروغجن وایې تاسو ته ساحر او جادوګر وایې نو عذاب به خامخا راځي نو څوک به مخلاصي تاسو خلاصول شئ تاسو په مصر کې خبره چلیږي کنه نو تاسو خدای له مقابله طاقت نشته کنه نو څوک به مخلاصي هغه کې خو به ټول راګیریږي چې دا خبره وکړه په خلکو باندې اثر کوم ولی مبلغ چې د همدرده خبره کوي کنه هغه ډیر اثر ورځي په خلکو باندې هدي خبره ډیر اثر ورځو نو فرعون ټینګ نشو نو راوي دانګل بدعتیو کنه ښه کله چې په خوا حق پرستو بیان کوم نو بدعتیان باندې ټینګېد ناغي وکړه आवाज وکړه په بسې د پګانا کې وی بے متاخرین سوکو گوڑو دا ولی تقریر بے گڑ وڈ کاؤ او کلے بے پکی حدیث کی رازی آواز بے اکن کلے بے ویدہ پنج پریان دی وابیان دی پس دغا بے ور ورزاو دا سا چھرے بیان کے شور از وقت پیدا شی او خلق وانوری او دا خبره ختم شي عربي د تیانوم دا سکارو لیکن حق پرس خدا سی کنه چری د خطبه خلاصه کینو دا وای چې بیان بکیږي د قران او سنت پرانا کې او کله چې اوس شک شوبای نو چې بیان ختم شي بزو بیا ناستی ما کار کسم سوالی شکی بس باکوئے جواب بکو لیکن دا تقریر پا دوران کی با نسو سوال کوي ان بچټ را لېږي دا د شریعت د اصولو نه خلاف ده چې عزیز پاسه یو سړی چټ لېږي نو هغه ناس خلق به نه پریږي چې ظالم هغه خبره کړی ده کلی خبره کړی ده دا سوره د اصولو خبره ده اته بیا لکه د مچ په شملو کې را دانګي او اعتراضونه کوي دا شو داسې کنه فلان دې کې ازې په زیاده چل شي او کنه حضرت شیخ تقریر کا کجوره د پیر موریدو دا داګه نه را لې کېلو هغه دا شور او دوک جوړ کو هغه مخ کې خبره کړی و خلو غبر پاس را پاسې وده د چانه ټوپه پاتې شو اچان چپلې پاتې اوت کنه رجل مؤمن پردې کی کنه هغه امداد کوي الله رب العزت نو فرعون نټینګي کنه صبر نشي کولې قال فرعون ما اوریکم الا ما ارا او فرعون پمین دو بیان دو رجل مؤمن کې چې خلکو ما خو تاسو ته بد خبره نه ده کړې ما خو څه بد خبره نه ده کړې زه خو تاسو ته هغه خبره کوم چې په خپل مې مغې سره راي په خپل هم پاغه باندې یقین می پاغه نو تاسو ته کوم ما اوریکم نخیم تاسو ته الا ما ارام مگر هغه خبره چې زما په خپل خوخه شي او ذهن میں پکارو کی وما هدیکم الا سبیل الرشاد او یخلقو ذ ہدایت نکم تاستا مگر دلاری ذ ہدایت او ذ سلامتیا دسوئی چی ماوریکم الا ما ارا ماوی چی کما خبر کڑی دا زما پدی یقین دے چې دا اصل خبره کما چې زرونی اقتل موسی ما فریده موسی علی السلام وجنم د دینه به تر خبره نشته ویخه ظالم نه تاسو ته وایم او په خپل هم زدا خبره ډیره یقیني ګړم اډیره غره ګړم هم اهدیکم الا سبیل الرشاد او زاغه مشرنیما چې تاسو په سمندر لاو کوما درسته سوار لسمې زده د مشرانو په شانتي خلک روان کړي اوريغه چې وکم دې ویلاو کوي زدا سنیم او ما هدیکم الا سبیل الرشاد زه تاسو ته سیده لار خیم ته کامیابی لار خیم چې باغی کې تاسو اسلامي باغی کې تاسو امنوي دیکوی امن دی کنا چی دی لرشی دمین نا عرص بسام شی دمونگو استاسو بیا او بل سر اتفاق مراشی یو بل سر با هم رور ولیو پل ولی خواگشی و دبا کی فساد جوڑ کلی دنو پر رجل مومن پا دی خبر پروان ساتی خوا کنی فرعون دی گوری چی اگا خبر کئی وکړ دای چې بیا خوړو چا خپل نوې بیا تر کړل پر رجل مؤمن لګیا دی چې دا مونږ ته معلوم دی چې په اخر دی لوی شي کنه فرعون بس یو کار وې وقال الذي امن او یې غسلی چې مان را وړو یا قوم ای زما قوم انی خاف علیکم زیریګم پتا سبحان دی مثل یوم الاحزاب پشان داغی عذابونو چی پخانو قومونو باندر آغلیو چی اگر وزی در باندر آنشی ایام ای الایام الخالیه اگر وزی جی تیرشی دا عذاب نے دامت لبخا چی من بأس اللہ ان جاءنا عذاب دا اللہ سنگا لکه بدی قومونو چراغ لري او زکه پیراغلی چې هغه یې پیغمبرانو سره مقابله شروع کړی تاسو هم کوي هغه سوق دی مثل دعب قوم نوح وعاد وثمود پشان د حال او د عذاب د قوم د نوح علی السلام او د عادیان او قوم د هود علی السلام او ثمودیان قوم د صالح علی السلام والذین من بعدهم او قومنا چې رستو راغلي قوم د شعیب علی السلام قوم د لوط علی السلام دا هلاک شوی دی کنه ها چا به ویلی چې دا ډېر زیاتې کړې دي دا زموږ قومونه هلاک کړي دي موږ به هم هلاک یې دا ظلم نه دی نو الله رب العزت وینا دې تعادل وی ښا دې تعادل وی او مستاپ اصول کې هم د الله په اصول کې دا ځوال اصول سره برابر خبره ده خلاف پکې نشتا وملاه یریدو ان دې لا چیرې داو کې د ظلم په خپلو بندیانو ظلم خلا رستو خبره ده اراده د ظلم نه کوي نو ظلم بسنګو کې حدیث کې مراغلی و چې الله اعلان کړو چې یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی یزما بندیانو ما دا ظلم په خپل ځانو حرام کړل چې زما ظلم نکوم وحرمت فی ما بینکم او دغه ستاسو کې مم په یو بل باندې ظلم حرام کړل چې ظلم باندې کوي په یو بل باندې الله وسنګ را دو کې چې په حق کې ظلم نه بلکې د انصاف دې ولی څوک چې جرم وکړي نو سزا به مومي د دنیا قانون دی دنیا کې وګوره که شریعت پکې نشتا اسلام پکې نشتا او سزاګانې ورکول شي کنه باقاعده ته دی وجه نه لاري ملکونه په امن دي هغه ملکونو کې قتل نشتا ډاکا نشتا ظلم نشتا ولی سزا ورکړي اگر کده د قران نه معلومات کړی چې مَن یعمل سوءا یجزا به چا چې بد وکړو سزا به مومي ری په عمل کړې کنه هدي عمل کو نه پدې دلیل دی چې مجرم له به سزا ورکې اته د قرانوم دا اصول او قانونو نو څنګه وی چې پدې قومونو باندې ظلم او زیاتې وشو نه دې مثال خو په بدن کې ته هغه اندام دی لاس پا چې هغه کې کینسر ولګي نو ټول په اتفاق سره وته وی چې دا واستانه کټ کیږي خپل او خیر دی وی سوچو کا د نن تر دې ده پورې ده اسباب دې ده پوری خپل ورځ دې ده پوری هي دا کټ کیږي وی کنه نو کټ یې نه کیتنا نو دا ظلم خو نه دا غی سلی سر انصاف دی دا غی علاج دی نو زکا غا ناکار عنصر اگا تینا ختم کی لری کی چه نور بدن تا نقصان و نرسی نو اللہ رب العزت ام دا غا ناسور لری کل کنا چه دا اللہ بندیان تینا پامن شی بندیان نبل کی دا جانور او حشرات دا تینا پامن شی زکا کل چه انسان گناہ کی دا غی گناو نو پوجه باین دا اللہ رحمت بندیگی کاغا بارانی کاغا نور دا زمک پیداواری دیر کمی راش نو اگا حشرات چگی وی چیا خدایا مخ کی خدا چلنو چی دا اولی دیر سخت شو پا مونگ بانده دا ملکولی تبایی تروان ده زکر دا شرک پا کی بازار گرم ده کنخا او ډیر پوجا ته پیمانه شرک روان دی نو ملک پس پاتې شي دا خدای الله فضل لچ پدې کې هم ساتي نو چې دا ذکر شروع شي نو او په کم شي رزق کم شي د زمکه پیداوار کم شي نو انسانان سکے چا جانور او زندہ سر پا زنگلو کی لعنت تو یو خیری کی دا سی خلقو تا چی اللہ دا دا چا دا لاس نمونگا ٹکری و اللو گی تن دیرا باندی تیری پخوا خدا چلنو دردی و جی نخوا نلی رب العزت اگا خلق ختم کی چی دا نور حیوانات او مخلوق تینا بچی او پارامش ذکر انسان چی صحیح دے وار سو کوله دعاګانې غواړي پاسمانونو کې ملایکو او په دریابونو کې میانو په هوا کې مارغانو او حشرات ټول دعا څومره اوچت مقام دی او چې کله دې غلط شي الټه شو بیا ټول تخیری کوي چولایک علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین د جمع دواهر پسې کوي ښا دا د رجل مؤمن بیان شروع دی وګدو اډیر په صحیح انداز کې فرعون په دربار کې لګیا زمروغت بیان چانه کړي او باغې کې د مبلغ د پار ډیر مواد دي کچره سوچ او فکر پی کوي نو چې د دین از دکی نو کو بیا او دريږي او دا بیان کوي چرانې زديشه نو صحیح خبره وایي دکړی وایي د قران اچې دین از دنه کې نو سبب بیانې کډیر ځان کړی او په کوسو ور پسې ګرځي ملکونو ور پسې ګرځي نو یې څه پسې ګرځي اول خطه ځان پوکا چې ته د خلکو اصلاح په سبا باندې کې چې انبیایو کوم پیغام راوړیو نو تاسو سره نشته هغه ځکه نو بیا ګرځا نو یقینا چې ستاسو مثال به د بارانې اجی دانی کنه نو ځان ځان کړی اسیدان له دوه کور کوي دعوت الله رب العزت هغه آسمانی کتابي هغه پیغمبرانو بیانونه ني عقلي او نقلي مثالونه چې بیان کړي دا د عبرت خبري نه اخر دعوت